Sedi den ko buri moƴƴude konngol wolangol ka dow leydi ɗo ko konngol Allah subhanahu wa ta'ala ngol woni Al Qur'anul Karim. Peewal feewirteengal yahe ka joomi men aljanna naato e yiite daɗe ko peewal ngal nelaaɗo addingal. Kala feewirɗo ngal wona ngal ɗon hare ko perduɗo ɗen to roy Allah subhanahu wa ta'ala danduen ɗum. Aray no tabitiri noon Imamu Tahawi ma ɗum Imam Ibnu Abil Izz al Hanafi ɓe maaki ka shafa aqidati al wasitiya ɓe maaki la yanbagi lil insani an yaqula fi hada ddini illa bi ilmin ɓe maaki wal ilmu ma qama alayhi ddalilu ɓe maaki wal nafiu minhu ma jaa bihi rasul salla llahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki haanana hay e gooto nde o wolata e kaaɗo diina harana e gandal ɗo fayngol konngol. Ɓe maaki gandal wi'ataake gandal siwana hara dalil hino dari e maggal al ilmu ma qama alayhi dalil ma lam yakun alayhi dalilun shar'iyun falaysa bi ilmin. Ko wiyete gandal koko woluɗa ha gaynuɗa addanɗa ɗum dalil ka qur'ana e ka sunna ɗum woni gandal kala ko ana ɗum ko haala ɗuɗu ka tun ɗum wiyete. Ɓe maaki noon gandal ngal fo kadi nafalngal ngal e muɗum koko nelaɗon addi kon tun woni ko nafata mofte ɗen. Aray ɗum feƴƴi jokkito ɗen ko wowien joɗɗinde ɗo etagol famugol ko nde deftere Allahu subahanahu wa taala wi ko honnum nelaaron salla llahu alayhi wa alihi wa sallam maaki ɓe yimɓe moƴƴuɓe ɓe joomi men yiɗi haa o seedi o welaama gurnam maɓɓe o welaama golle maɓɓe ko honto ɓe ɓe rewno haa ɓe heɓi ɗum. Ko waɗi noon piiji ɗin no mari asbab ɓe wi gandal no mari asbab ngalu jawdi no mari asbab yiɗede ka joomi men no mari asbab jibingol ɓiɓɓe no mari asbab. Gotum kum faalaɗa ɗi ɗo fo a rewa e ƴangal ngal, ƴangal ngal woni sabu o yiɗugol Allahu subahanahu wa ta'ala ma yiɗede ka makko sababu mum ɓurɗo mawnude on ko jokkugol nelaaɗo. In kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibukum llah. Sa jokki nelaaɗo hara kono ɓe jokkirte noon goonga Allahu subahanahu wa ta'ala yiɗete. Ko ɗum ɓeɗo jogitino ha joomi men yiɗi ɓe seedi ɓe yiɗama. Ko ɗum si karamo koyɗo goto yimi o wii ya ahi ta'allam fa inna al mar'a la yuladu aliman wa laysa aku ilmin kaman huwa jahilu. O wi ko ayo musiɗɗo julɗo eto yiɗa janngugol duumoɗa e ɗum anda ha hande gando jibinaka, ha hande gando jibinaka. Kala jibinaɗo haray ko jahil la yarifu shay'a. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Ɗiɗo woni wasail ko gandal heɓirte ko. Wonon neɗɗo majjuɗo wona o siɗɗo gandal, gandal siɗɗidata e majjuɗo. Idan ka etagolen famugol ɗum suɓiɗen gurnam ɓeɗo sahabaɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam sogguɗen e maɓɓe seeɗa seeɗa seeɗa seeɗa ɗen toroy Allahu subahanahu wa ta'ala waɗu ndeɗo yewtere wonande yewtowo on e aroɓe heɗa golɓen hara ɗum ko ƴangal ka diina famire joomi men rewe o weltine nelaɗo ñentine wona tun jaka ɓe kadi noon he Allahu akbar hewe hi Allahu akbar ɗumno la hayra fihi hawagolngol tun nafata fus. Ko si tawi ko immini on kidi wargol darano ɓe wawno noon jaka ko noon wa'ete jaka min harimi perdi yomi wattu hakkil awa mi mayata ɗo mi wa'ali waɓɓe mi fuɗɗoto kisa ɗon haɗa yewtere nden nafi sina ɗum haray ko haawagol nde heɓata. Yewtere noon si nde wonama haaweteende tun allahu akbar allahu akbar tun aray ɗum la yuharrik sakina ɗum dillintako deeƴi. Sahaba ɓen kadi nanon jogorno waajo nelaaɗo mum eyi Ala sahaba jawi ini la rong alaihi salatu wassalam sahaba jawi te ibad ibn sariyah radhiyallahu an jama kini la don waji kame waju mu waji na fi men moja ha be ma ke yone la don wati yone bayri men yiri be wa qala be wayni tade aduna jama ki usikum bis sam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashi فما شفى إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فما كأضوا عليها بالنواجس لذلك وفي هذا قيني فما قال هذا يوني كما كنتهم نترا يكير بدن جوغتا ورورا مهدوم عندي قد نفتا na dum ala bur don ne laado waawde waajade ka sitay ko waaje tum ha bernde hoya ko waaje tum ha ko wola ko faame ko waaje tum ha ne do wakilo wada ala bur don ne laado kono naare bayri be maaki haabe gayni be maaki ko mi yewti am do ko fono nafi on wo si on tetti dum o rewiri joni mo on natiri dum kadi yakkir be den haron accitali ha maayo si wana dum nafata am hayso kita non dum do woni wasila men on ngene kadi ara den tanjini nafa wolo wo nafa wolan tabe nafa jugo ben to ya Allah subhanahu wa ta'ala la binan ngan ne jin wada nay dum haray hande den jogi ngurndan Umayr ibn Sa'd fi sigarihi imomare ngurndan ji didi dum do du aka wada ne de sahaba ka'annahu faridun fil bab ara en jabi nokude yewtere nen haqqille den e berde den wono okkir den darto on non ballidi no gasa nafi tora moja sabu mo mari yewtere ka woni payku wadana yewtere fardi kadi nde woni mawdo sabu gotum fou fihi durusun wa ibarun lil umma tay jarahi no nadindire luttube fo nadindira no yewtere mum wada wotere ka gila fuddi den ko do go fuddi den taw yide sahabiyun fi sigarihi wa sahabiyun fi kibarihi goto fet o wada ne ngurdan herti dan ka woni payku fi jannu gol shababa hadhihi al umma kafa yakunu shabu fi al islam jannu gol sukabe de do mofte suka ko honno wonirta ka der islam siko julo ari kadi janni mawbe deedo mofte dettudo suka yagal mu wade islam mangu makko honno takki torto dundo dum fala de imma goddo so woni suka maaya e suka yagal imma wona suka maaya e mangu jonno so woni suka dettudo ngurna makko dan jonni te islam aray dum ko honnu jannata suka be be arana yugol men fijay taw fay kuma fija la islam jabal wasiya jinela da di wonande suka ben fobe medal wasiya de fay kum fiju nare abdullah ibn umar radiyallahu anhuma be maaki nela do medi lan tawde mi do dari kuntu shaban kum fay kum kuntu gulaman be jogiti balaji annan be maaki ya gulam كن في الدنيا كأنك خير أو عابر سبيل فيكون بما كيونو كنغور نما أدونا وسيتاوي كو أكو تونغران كيجو أنيبا تا ما دون ونيبا تاكي كو ولاول وتا إرو فدا أدونا دو كو أن يو فيكم كو هاري ناما ودو أنا فيكم ما فيجا فيكم فيجا تا be makane kambe ne laadon alayhi salatu wassalam Abdullah ibn Abbas ma zala shabban wa gulaman be maki ya gulam yente de kongongo inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazuka ihfazillaha tajiduhu amamaka be maki wa alam anna al ummata law ijtama'a ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah laka. Jama'ki wa la inijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah 'alayka. Jama'ki rufi'atil aqlamu wa jaffatis suffu. Nama wa rabbi wasiido ko paiku wala ko yiko be uddiri ko ya gulam ene paiku ma fija ka islam julgo paiku julgo no fija e yima ko jenela ben wonande paibe be ma kan muaz ibn jabal radhiyallahu anhu be muaz yande na fi islam hari hibe jogi dubi sappo e jeetati yande be fetti ni hari be jogi dubi no gay e jeetati muaz hebal dubi chapantati ka islam dubi sappo be wuri islam sappo e jeetati noga e jeetati be makani mo ya muaz wallahi inni la uhibbuka fillah wala tab'anna an taqula dubra kulli salatin allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ona mawdo wonno ko paiku kar mauni ene mo si ke paiku ma fija sipaiku fiji haray aduna on boni li anna shabab al yawm shuyukhul qad suka ben hande ko ben wono ta mawbe ben jango si suka ben fiji hande mo fe jango ko majji be wono ta ara mo ji tutengol kongol hangol hay wufataake suka ma fiji ke cuma diwa golay fiya galno angal andugo tun ko wolete nela do meralen jannu de pay kun fiji ko be janni en pay kun wonay dewo en garayno yugo lum feñana en ko pure burtude en gurnan no do wete do Umayr ibn Sa'd fi sigharihi yatabayyanu lana bimana biwadihin aw biwadihin anna shabab al muslim yakunu mujtahidan wa mukhlishan wa 'abidan lillahi jalla wa ala suka o wonay dewo o wonay lattino o wonay hulo Allah subhanahu wa ta'ala eya dun ngurna o do wete do Umayr ibn Sa'd be ma ke ngurna da wonde wolude do nan ha sugarihi kafa hari be yawtali du bi sappo siwana si farike tari farike ko hitande wote suka jogi no dubi sappo ma jogi no dubi sappo yogo hande den jodi do ko yewtere den dum tun jogi den ene bebe fiji no be no handu no pay ko ma fija dan dar mu yai fa sorte no ni hakille jundo be tu yo sorto e hakille suka den ko wadi no mawdo no mayude suka no mayude ya yurma no mayude pay kun no mayude bobo no mayude wobbe no mayude ka nder reedu hara jibina ka taw kombo haani fijede kana dewangal wana fi baawo mayde nden dewangal ko fi aduna do lima ba'da al maut watane hakile no oro no suka mo wanda jangude fi mum hande Umayr ibn Wahb sahabiin jalil fenyana en gurdan dan yidugol belo sahabaɓe ko ɓe yiɗuno nelaɗo kon giggol ngol tawta ko haawa ɗon ɓe wiyata ɓurtugol saabu nelaɗo yiɗataake giggol ɓurtugol siwana hara ɓe rewa min dunillah donc haray wonti hulu feñana en kadi mahma daqa al amr ala al muslim la budda an yakuna sadiqan julɗo ko ɓitti wo o wolay tun gonga hay si tawi koye wolu gonga o maaya ɗum feñana e gurnan oɗo sahabaɓe tedduɗo feñana en kadi julɗo wonata janfotoɗo la budda an yakuna amina ona holliɗo jomin mo wi walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un julɓe ɓen no jeeya sifaji mabɓe renugol hoolareji mabɓe ɗin e ahdiji ko ɓe haldidate ko ɗum feñana en kadi no laaɓire gurnan oɗo Umayr ibnu Sa'd yi en kadi moƴƴere moƴƴagol e neɗɗo no waɗɗi, neɗɗo kadi moƴƴaɗo e muɗum no waɗɗi ɓirritagol ɗum jaɓana ɗum neɗɗo moƴƴiɗo e mum on. Kono ɗum ɗon wonata ƴanngal yeddugol joomi men fi weltingol on. En yiya kadi e ndartu on, wondema ala yiɗeteeɗo ka dow laalagal leydi ɗo, fuɗɗoren yumma ma e baaben ma, ala yiɗeteeɗo giggol ngol nelaaɗo yiɗeteengol on ala ka dow leydi tagornen fof. Ala yiɗeteeɗo wakko nelaaɗo yiɗeteeko, naa nene ma yiɗataa fonnaa e nelaaɗo, wonaa baaben ma yiɗataa fonnaa e nelaaɗo, wonaa hoore ma yiɗataa fonnaa e nelaaɗo on ala ka dow leydi ɗo. Sina ɗum haray islamu ma on siwa, haray siwa. Ɗum ɗon fof en ara yugol e nder darto on, koyen anndu tun ɗum no nder ga annden so en jonnay darto on haqqille ɗen, ka en jonnay tun ɓalli ɗin saaken haqqille ɗen. Te jooni men ko yewti wi nafay, nafitora yewtere ko jooɗiɗo heɗiti, heɗiti fi faamugol. O wi inna fi dalika la dhikra, kono ko liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid, arahimo ɗon. Ko ɗum ɗo nafitorta gurnan ɗan. O wi Umayre ibne Sa'din, ɗetten fi sigarihi, o wi Umayre ibne Sa'din nasiju wahdihi qala hada alqawlu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. O wi tajarra alghulamu Umayre ibne Sa'din الأنصاري كأس اليتم والفاقة منذ نعومة أظفاره، فقد مضى أبوه إلى ربه دون أن يترك له مالا أو معيلا، لكن أمه ما لبثت أن تزوجت من سري من أثرياء الأوس يدعى الجلاس ابن سعيد أو سويد، فكفل ابنها أميرا وضمه إليه. وقد لقي أمير من بر الجلاس وحسن رعايته وجميل عطفه ما جعله ينسى أنه يتيم، فأحب أمير الجلاس حب الابن لأبيه كما أولع الجلاس بأمير ولع الوالد بولده، وكان كلما نما أمير وشب يزداد الجلاس له حبا وبه إعجابا لما كان يرى فيه من أمارات الفطنة والنجابة التي تبدو في كل عمل من أعماله وشمائل الأمانة والصدق التي تظهر في كل تصرف من تصرفاته. لنبوني دمان غلطان فامي أولو يتير أمير بن سعد كان غرنان تفكا gila wiyen duuɓi ɗiɗi ha duuɓi sappo hakkunde ɗo wonde yewtude gurna maɓɓe harɓe yewtali ɗon ha gati. Wonon ta jarra meeɗi mettike alghulamu kunɗo paykun oɗo suka Umayru ibni Sa'din al ansariyu kasan yuttumi wal faqa, ɓe meeɗi meedude kaasuhum wi'eteekun alyatima yaagal e baatal e sattende gurdan mundu no umati alfarihi gila ka peɗali ɗin fuɗɗi fuɗude bimana finuta e baaɓe mum feƴƴini annda baaba muɗum woni alyatima. Faqad mada abuhu ila rabbihi duna an yatruka lahu malan aw muilan, wo baaba maɓɓe feƴƴinno koɓe boobo, baaɓe maɓɓe accanali ɓe jawdirone teendi, accanali ɓe siɗɗo fawtotooɗo, acciri ɓe ni kamɓe nene maɓɓe. Kono fawtaɗo komo joomi men fawti, accanaɗo jawdi komo joomi men detti fi muɗum. Kono wo neɓaali yumma maɓɓe neɓaali tun jomba, tawi ɓe wonde oɗo wiyeteɗo Umayre ibnu Sa'din marɗo jawdi jeyaɗo e ɓurɓe jogade jawle e yimɓe Madina ngol ɗo leñol wiyetengol Aws on gorko jombitunoɗo yumma maɓɓe hino wiye yuɗa himo noddire aljulasa ibna suwaydin, julasu ibnu suwaydin.

ene mo mayi no majjangal gandal dum hada e manatu galal janna mo wuri hino humpiti fingal na borali dina onata e aljanna onata aljanna idan odo tonnajo weltori dum ha tuma o jelliti o banti e golle makko tay fay kunkunno artude wo onni kun honto iwruda ko ginna ka julirde madina wonde haray mo wondi e modi sonnaje on be arda wonde be yaada wonde be artida wonde bay kun guddu salli go ya wonde kun salli go tun kun arda do ngande bulle fuuta be wi bullal ko baggal sebata neddo mo jawon ko heewi ko dum yiete makko law dum no sappo e neddo mo jawo law be yaari ni sonnaje yidi dum don weltori dum don ha kono bayre jomi nang timminata bani adam kala kaw fontiramma woday kaw ñobbiramma kala kaw weltinirma woday kaw wattinma hakkil a wawata do wurude tawa fono timmamma wata onde dina kan timma gandal ngal timma be ngura ndem moja aduna o marfa fo hararaka yejjitorta wiya ɗo no manki bani adam alaaɗu ka wakkilida o haray woday ka daruɗa ɗumminiɗa wiɗa ɗo non moodi ɗo non hi ɗum ma heɓa ɗum joni noon allah subahana wa taala faala en feññinande ɗum e gurnan oɗo wiyeteɗo umayr ibnu sa'din jarrabu yewantay no yowiti e oɗo wiyeteɗo julas ibnu suwaydi kono jarrabu yewon huuɓiti fof saabu gorko on woni moodi yumma makko ko gorko on o andi baaba jarrabu ye on yali noon e on gorko ka nder galle tawi joni holno ɗum jaɓɓitorte holno ɗum ɗessitirte joni men holli en ɗum kadi ko gurdan oɗo suka hollata en ɗum woɗo yaari ni ha joni men jarribi oɗo wiyeteɗo oɗo julas ibnu suwaydin kono kay jarrabu yon no huuɓiti oɗo wiyeteɗo umayr ibnu salim fay kunkum si honɗum ka hitande ɗimmere mbiya ka hitande jeenayire ɓawo fatuhu makka nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓayri tentike ɓe waɗi ilan fi haɓoygol ndi leydi wiyetendi rome innitirandi rum wolibati rum ko waɗi noon hari nelaɗo haɓi leyɗe ɓattiɗe ɗen heeferaɓe e ahlul kitab e sirkoɓe fof fatuhu makka jebbilanike dina nelaɗo kan jokki ka naati ha joni men wi wara aytannasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja kono tawi ha joni oɗo wiyeteɗo hiraql maliku rome maɗum azimur rome no ɓe innirtamo tawi jakahimo préparande moolanande kanko e olanɗo wiyeteɗo gassan fi arugol yana e leydi ndin madina re'a fi nelaɗo re'a fi julɓe ɓen fof ɗum ko fi sanati tatia tawi noon nelaɗo gurdan maɓɓe ɗan lannay woni nelal ngal kadi woni timmay woni si on ɗon ari liɓi ɗum e madina liɓi ɗum e julɓe ɓen haara ko ɗon woni ɓori fi islam saabu nelaɗo yaha woni nelaɗo humpiti ɗum tawi hiɓe e laawol iwtugol makka ka fatuhu makka arta madina si en faamu gurnanna moƴa ɓayri ɓe hewtiti madina neɓaali ɓe tumbidiri julɓe ɓen ɓe humpiti ɓe koɓe wowawaɗuɗe nelaɗo ɓuuɗano koɓe wiyata julɓe ɓen préparé mooɓidiron jawle préparé yahen en haɓoyay nokkel kaari koɓe makata adde jawle ɗen préparé ɗon hiɗen mari ka yaheten jihaade ɓe heewa sappade sina tuma fof yalti ha muuta ɓe wola noon jih ha hobbo ɓe fokkiti kono ɗon ɓayri rome ko leydi woɗɗundi madina hawrodiri kadi hitande nde ɓe faala haɓoyde nden ko hitande nde heegeyani madina ko hitande kadi hawrodiri ko ceeɗu nange no wuli hitande kadi tawi dépense no fanɗi ha ɓurte ɗum ɗo fof tumbodirani ɓe

Razor Tabuk. O addoy kankadi sariyaare kanne e jawdi kuudundi o hebbi yeeso nelaaɗo o wi nelaaɗo ɗum ɗo e waɗe ka joomi men welaaɗo ɓay kunkumɓe woni yiide ɗum kanko ne wolude o wi mi yi noon ko hawninmi noon kono ko jibinimo himo anndi Jalas ibnu Suwaydin ko ganiyun min agniya e ahli Madina o yitanimo taw kala arɗo e marɓe jawdi men si ari waɗi ko mum kon ko baaba makko woni ndaarde ayna huwa kanko honto woni haa jooni nelhaɗo no faala walliteede yaha haqqile makko ɗen ko on woni ɗaɓɓitude haa jooni o yaari kala arɗo Aboubacry Siddiq radiallahu anhu yehi ka suudu mum mooɓi jawle kala ko mari rondi wureeje defirɗe ɗen e negesen sagginir ɗum ɗum fappo addi hiddi yeeso nelaaɗo wiyo ɗum ɗo waɗe ka joomi men yiɗi ɗon nelaaɗo nelaaɗo ko on tullanditi ko hon ɗum accanɗa ɓeyngure ma nden ya Aboubacry saabu hay sagginir ɗum ɗum addi ɗo o wi komi accani ɓe ko Allahu wa rasuluhu joomi men aynayɓe ɗum ɗon yeeya rewɓi mana waali ɗon oɗo Umayr ibnu Suwaydin no ndaarude on bun oɗo Umayr ibnu Sa'din no ndaarude par ce que ko ɓaykum kono mo mari hakkil kono koko waɗa ɗo fof no woodi mo habbi ko yaalimo taw woni baaba makko newɗo mo kisan Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu kadi immi yehi fecce jawdi mum ndin e hakkunde addi hibbi wi nelaaɗo ɗum ɗo e waɗe ka joomi men welaaɗo kono fay konko ɓernde mum ɓuttalta o no woodi mo habbi o yaali mo baaba makko o jooɗi o jooɗi sakka sakka sakka sakka adda haa yi'aamo Madina hino yaha adda e faagaare famaro wiya nelaaɗo ko ɗum ɗo mi mari ka suudu an yo waɗe ka joomi men landino woɓɓe adda sariyaare samaro woɓɓe adda samaro hara ɗum no ka tandu dolokke ɗo kono gooto fof yunfiqu bi qadri istitaatihi fay kunkum wi mi yaali hanu ɗo arde o mi yaali taw Julas ibnu Suwaydi ayna hu on yi jarraɓe honto fokkiti jawle ɗe joni addama koko ɗe jawle adda ɗo fof sahabaɓe ɓen ɓayriɓe tumbodiri addanoɓe hoore mum puccu addi addanoɓe hoore mum geloɗi addi marɗo ɗiɗi addi ɗetti woodu sifa noon fof addama ha timmi ɓayri fokkitama nelaɗo sendi ko waɗɗete kon e waɗɗotoɓe ɓen gorko worɓe sappoy e jeetato fof ko geloba wooda heeɓi ko waɗɗo yaaha e yi hari nomanke ha joni hari gongol kono ko wawa kon waɗama geloba nelaɗo darna e mbaɗa ɓenna mbaɗo worɓe sappoy e jeetato hawti makko yara Tabuk goɗɗo fof waɗɗo seeɗa tippo siɗɗo mum on jaha niɓe yaari woɓe sappo e jeetato hawta geloba tawi geloba yahay gila Madina hewtoygol rom balɗe sappo e joyi artugolngol balɗe sappo e joyi nelaɗo woni Tabuka balɗe nogay fof woni balɗe capanɗe joyi yahugol maɓɓe artugolngol joni ɓayri noon ɗum ɗo fof waɗi fay kunkumno jooɗi takko nelaaɗo yii ko heltini yeeso nelaaɗo kono himo anndi Julas ibnu Suwaydi ko gani o yi aalimo taw hay naa ko anndaali kon o yi aalimo hay ɗo taw fay kunkumimmi o hooti ene makko no suni moƴa duuɗi sappo jogii to heɓi kono yi himme ɗen himme julɗo si towi o waɗay ko hawni kono si julɗe ɗen kadi himme ɗen maayi o duñcanta fusa e hoore makko fay kunkum hooti ka galle tawi Julas no jooɗi ka nder galle Julas ibnu Suwaydi fay kunkum hewti o tawi o ko baabe makko o ñaaɗan haa o fiyat haa o ko laawol honngol o rewata haa o annda ko honnum haɗi o waɗa ko honngol kadi o rewata haa o waroya ko ɓeeɗa waɗi kon ɓayri ma o waɗa ɓay ko juuɗo kono tawi jarrabu ye sippike ya ihwan ɓe wi ida nasala al qadaru umiya al basar si hoddirango tippike neɗɗo gite ɗen hombotoo yiyata ɗum ɓayri o hewti o tawi baaɓe makko ɓe hiwrondiri o wi a min de mi yi hannde piiji hawniiɗi ya Julas

ko honno mo yidirte o andi agneteedo ko honno mo anirte o wi dum mawdo o wi non e ko wuluda do ko mi suuda sama mi dayna sama si tawi mi do felliti si mi yehi mi wola no yidun nelado hara ya wirtike hara kan fi ma boni ke mi do felliti si mi suudi dum hakkunde men mi wola nali nelado hara mi jamfike hore am mi jamfike dina an kan mi jamfike nelado te mi meda ta wadde dum hara idan kuna ala bayyinatin min amrika li anni la ukhbiranna hadha al amra rasul allah mi suuda ma dei mi doga mi yemi wola ma dei ko piji didi yani dalimi ko mi surre ara ja sali min mi wirto mi jaha mi watta mi yami wola na mela do fima mi hetto ka joni an harani wonali nafiki joni wonali jamfoto do islam joni na yola bade poi kaka nela do mi fokkiti fi wata nan tay sikka hare mi wolo ita mi do yade mi wola na nela do ko wolu da o kon jula ibn suwaydi ni ya wola andi o faami mo buri fay kun kun hakki o etti ko yejjira ya to o do ko mari ibn sa'din dogi yalti ka galle ari tay nela do jodi Nabi o wi nelado noti be maaki awaswa ono julat ibn suwaydin hande wawli kongol fulbini ngol e modon e islam o wi ndem yehi mi yeeti mo koko fetti do fu timmorde tinnare julbe fi immi ngol himme makko dem o tinnano islam nelado ko wi immi in kana muhammadun sadiqan fi ma yad'ihi min an-nubuwati فنحن شر من الحمير فبي دالو بيتالي وي كدي وي ميمو ان محمدا لصادق فيما يقول وانت شر من الحمير يا جلاس ابن سويد مي وادي جوني جوني جوني جوني كسوب مي يسي مو نون كدي مي سو داتامو مي جانفا داكومو مي دو اردا مي وولا ناو دارين نون دال بايتي nelaaɗo maaki julaas wowli ɗum o wi o wowli nelaaɗo maaki jooɗoɗo habbora o jooɗi ɗo ɓe immini goɗɗo goo yahani julaas ibnu suwaydin ka galle makko ari o yii neɗɗo si wowli goɗɗo e goɗɗum on wowluɗo nelataake noddoygol on wowlaaɗo ɗum wattaake nelaaɗo maaki an wowluɗo on jooɗo ɓe immini goɗɗo noddanoyan wowlaaɗo e mungol ngo ara ɓe irrondira ɗo nane ɗum woni ñaawal ɓe joƴƴinimo ɗon ɓe ñajjoɗo ɓe mi kaari yantanoen julas julas ibnu suwaydin adda jarrabu yeon kadi ɓurti o ɓurti ka wonno ɗon nane li annahu irtakaba fahisa akbah min al ula o ronditi kadi ɓurɗo bonde oyanane kanko julas ibnu suwaydin ɓayro waari o hewti nela ɗon ɓe maaki ya julas ibnu suwaydin asamita ma qalahu umayri ibnu sa'din maha taqulu fi maqalatihi a nani ko ɓay kunkun wowli ɗo kon julas wi mi nani ɓay o fellitino nela ɗo maaki ko honɗum wiwɗa e ko o wowli ɗon kon ko goonga makko a wowli ɗum ka a wowlali ɗum julas wi kadaba alayya ya rasulallah o fenu e dow ami wowlal ɗum meeɗal wolde ɗum o wi fama tafawwahtu bi cheyin min dalik mi meeɗali wowlude sifangol konngol nelaɗo pay konkon feni e dowa nono holɓeni o yi o yeddi kadi ɗum ɗo ɓuri bonde ko waɗi kon joni noon sahaba ɓen no jooɗi no heewi tew ka nelaɗo tooli ɗon joni wowluɗo konngol e yeddanaɗo konngol fof no jooɗi laɓɓintaɓeɗo illa rabbul izzati wal jalal no heɗa nelaɗon ɓe maaki ya umayr a nani ko wi kon umayr wi mi nani nelaɗo so fenni wallahi ko woli kon o woli nelaɗo kono noon no woodi kamɓe toroytoyo ɗum laaɓu laaɓana juuñ fay kunkun fay yali dubi sampo be jodi bayri dido ko wudiri di yalti sahaba be luto diri wobbe ma de ri a kun fay kun salji o neko o jommuro be fuddi no wolde o jommuro nene makko tay ko bobo tay babe makko feddi o dari fi kun fay kun toppiti fi kun yurmini kun neyi kun wadani kun kala ko baba wadanta biddo ha hande dari ko kun fay kun yobata o biddo o mawdo kun fay kun ala jikke wobbe mabbe famiri no wobbe mabbe wi kun fay kun ko meeda kun ande de jibinede islam ne islam yida islam o suusa ta wowrude fenaade liannal muslima la yahde julɗo kanata ɓeyni o kanata ko wowluɗo kon o wasa wolde sina gonga a ɗum ɗo no moƴƴe julɗo yaa kowa ɓewi fay kunko woltaki wona gonga on fay nelaɗo on yeƴƴiti ɓayri yi fay kunkun fennama joni alaka gonga liƴore ko honno seede hari alaka maɓɓe ɗon ko kamɓe ɗiɗo tun ka suudu nelaɗo yeƴƴiti daari o mayir tawi o aani o hersi ha yesso makko ngo wayi wa nebbantire ɓayɗon andi arabu si seytini boɗejo si seytini o ɓeyɗa wojjude wojji joyi gondi ɗi wuɗɗi fuɗɗi hino hibba ƴawa wullino ha dolo ton luppi himo wulla ko fenna ko nelaɗon nani himo ɓanta konngol o inna allahumma anzil ala nabiyika bayana ma takallamtu bihi allahumma anzil ala nabiyika bayana ma takallamtu bihi o wowli ɗum ɗo laabi ɗiɗi o wi joni mi torike ma cippine annabajo ma on ko feññinta komi wowli ɗo kon ko pellat to wowli ɓayri min jooɗi min dari ha o wowli minani cippina ni men ko feññinta ɗum ɓayri mi fena ɗum ɓay kon no mari olowol himma de o heɓali duuɓi sappo e goo taw on andi neɗɗo wona ɓandu konti ko jikku ngun e diina kan kisan ɓayri julase ɓunu sa oɗo suwaydi nani ɗum no wowle fay kunkun no toro ɗum o maƴƴi o wi ya rasulallah innama qultuhu laka huwa alhaq fa inna alghulama kadibun alayya komi wolanon ɗo kon ko ɗum gonga fay kunkun feno e dow an ɓe o wi kadi wa in shitta tahalafna bayna yadayka o wi wa inni ahlifu billah anni ma qultu shay'an mimma naqalahu laka humayru o wi o ɓeydi lopangal ndiya ɓurti hulɓinaɓe o wi nelaɗo siiɗon faalamen wondiray ko wolɗo fenade duɗata yimɓe ɗum heña billahi wallahi tallahi ko angal gonga en faami huuɗo tappo fulɓe fuɗɗa ɓe wi huuɗo tappo ko angal gonga sina ɗum ko wolɗa kon ta andi ko wolɗa kon siko gonga na gonga o maƴi o wi nelaɗo ko wooli kon na gonga siiɗon faalamen wondiray goto e amen foof yo wondir o maƴi kisango wi billahi mi wondiri allahu o ko pay kunkun wowli ɗo komi wowla ɗum fewneɗako kisan o gandi o watti kadi ko ɓuuri hulɓinade nani par ce que o wowli ko haala wolude goo o yeddi o haala yeddude ɗiɗi o wondiri e ko haala wondirde ko ala gonga woni jeeɗu tati jarrabuye fof no ɓuuroya hulɓinade ɗum ɓe gayni ɗum ɗon ɗum wawi hibbinelaɗo e dow maɓɓe jama o ɓayri nelaɗo tuma wawi arata e maɓɓe o ɓe tedda e ha ɓe wawa faɗɗa ɗo tuma ɗum ɗon noon heɗiɓe o haray fo koye diƴƴu ta goto wowlata on say takko maɓɓe hay konngol par ce que ara ɓe andi qour ana no tippaɗe mo wowli ɗon konngol mo guppike ka qour ana aro heeɓi golle foppu deƴƴi heɗiti nelaɗo ha waha on ko tippoto e maɓɓe kon arjitiɓe ɓe hetti ɓe ɓanti tum fo no heeɗi ɓe maki yahlifuna billahi ma qalu walaqad qalu kalimata alkufri wa kafaru bada islamihim wa hammu bima lam yanalu wama naqamu illa an aghnahum llahu wa rasuluhu min fadli fa in yatubu yaku khairan lahum wa in yatawallau yuadhibuhum llahu adhaban aliman fi dduniya wal akhira wama lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Pay kun kun wiye joomi tippin ko labbin tan mi tippi ka ka tippaki yaay ko am al ibra ka joomi men inna akramakum inda allahi man ko mawbe mon ben ka ko pay ko ko ka ko aldu be ben ka ko hollu be ben ko atqa kala hurdo joomi men kamako ko teddudo wonda nan wonda pay laiba sina dum pay ko joge ko duudi sappo fewo tata rabbul izzati wal jalali wa wala nan hunde kare joomi men wada na mo dum o helli baka taw ka ti pagi joomi men wi kibe wonirde allah wonbe wowlali ko be wowli kon joomi men wi wala qad ko gonga ni wowli min jeedo fu on ko gonga o wowli aynane ko mo wondiri o wi ahlifu ahlifu billah mi wondiri allah wondirteedo mum on mi wawlali joomi men wondirteedo mum o wi mi wondiri mangu angu e hoore am o wowli no hulbini de ya ikhwan o bonni ko molana non kono joomi mi wala qad mi wondi ko gonga palu to wowli ko pay ko ngui o wowli ko mi wondi o wowli ido wondi ka wonde teedo mun on wondi wondo won wondiri e wondu do on jomme mo kadi be wowli kalimatal kufr be yewti o wowli kollo yaltina ngol neddo e islam te kadi bayi o wowli ngol wa kafaru o yalti islam kila hande kanko be teedo julas ibn suwaidin o yalti islam dum ko jomi men nyaawi dum wa kafaru baada islamihi ndare kongol gotol pet o wowli o ari kadi o yejji mon jomi men wi o yalti islam woɓɓe ne jogi ɗo gongudi temeɗe hiɓe bungiraɗi hiɓe dartidi e majji ɓe na ko menen wi ɗum wiya kadi o ko julɓe yedduɗo on jomi men wi o yalti enen ko an honnata goɗɗo e nder ngoo hoggo ka ko jommango islam ko hoggo ko kanko andi hoɗowo ton mo wudditani babal o wi yaltu wontiri yaasi ga yaltu o hombi sa barke ɗo hananen tawi joni dawiya o ko nder ton woni haraya fije woni anta tala fije woni ha jonmen o wi wa hammu bima lam yanalu ɓe himmiri kadi jatingol nelaɗo kono ɓe heɓali ɗum mo wi jatina islam o tardai wama naqamu ɓe anirali yarugol yeeso nelaɗo ngol illa an agnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi ko ɓayri ɗo miɗo ɗetti gokkunni e komi jeeyi ko mi jonni julas ibnu suwaidin ko ɗum woni anirde jawdini ngoron kadi jonnude kami landi ɗon o darto kadi o yenna nelaɗo on ko fimi hokkorimo seeɗa te marɓe jawdino hani wattude hakkillo dey neɗɗo bewi wotuma heeɓi gokkum innal insana la yatoha kono ko mata arra'ahu stagna jomumen noon e yurmede makko nen fo ya ikhwan ndaare ɓaawo ɗum ɗo fo ɓaawo ɗiɗo masiboji fo wowlugol wa nelaɗo ngol ɗo konngol daro kadi yedda ɗum yeeso fo wondira kadi jomumen watta ɗon yaminul humus jomumen wi ɓaawo ɗum ɗo fo yurmede anden no yaaji ɓuri ɗum fa in yatubu yako khayral lahum si o tuubi o jaɓi o yiltike o ardi ka an mi jaɓanaymo tuubuɓuye mi accanaymo mi naadamo kadi aljanna joni men tum wawi o wiwa in yatawallaw siɓe huccitti noon ɓe ɗurni keɓe salike kono abdoullahi ibnu ubayi ibnu salul waɗurno waɗirno yu'adribuhumullahu adaban aliman joni men lettiraɓe lette musuɗa fi dunia wal akhira wama lahum alanaɓe fil ardi ka leydi si joni men jatini neɗɗo a heɓantama ka dow leydi ɗo min waliyin hayguiɗo goto wala nasirin wona ballo wallitotoɗo oɗo aya koye julas ibnu suwaidin o tippi kono joni ndaren piiji tati hakkude neɗɗo faljuɗo waɗi bone tawi o fandaki mo wodu ko liɓimo e bone on e neɗɗo tewiɗo pas waɗi bone on hara mo andimo faala ko honno alhaali maɓɓe wontirta ɓaawo nde ɗum feewi fuɗɗoren hakkude bemmen adama e joni mum e iblisa e joni nen daren do mote ene kono yaltini iblisa kader aljanna ha joni nen budimo naw tali do sare ko honno yaltini bemmen alama ka aljanna ha joni nen addi bemmen alama ka do leedi do wala ha do rebe waditi ka joni nen wi iblisa sujjane adama iblisa ni ni sujjata ko mawni tinni ko sali joni nen wi adama nyamu kala don ka der aljanna ta mem ngal legal de bamme ngada ma tay ma mem ngal de nyami ngal goto ma be fu wadi ko ha la wadu de fayri be yaltina ma be fu ka der aljanna joni nen wi on fu on yalti der to bamme ngada ma wi joni mi ngom mi faldi yaako mi wartata rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin jomiri fataba alayhi nyatene ene musi te dun jutuno juti iblisa wi rabbi fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma ra'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin ngel ko gotumbe tutti ko gotumbe oli ola jamana fayri ko gonga o falju falju don hoti jomme wi mi yurme nanden no yaadi ha mo falji yalti tawi falji arti mi uddi kanay amma non mo falji jabaade falji darti ke kadi fiɗi ɗon kaaƴe ara yo yam ka hein yo yam ko ɗum ɗo woni ɗon programme hakkunde ɓen ɗon ɗiɗo se gari noon leyga kadi bani adama e fof koni way se darti hakkunde sahaba ɗon ɓe arde ɗo jantoɗen ɓe fi en faamu yewtere nden fuɗɗoren oɗo wiyeteɗo Julas Ibnu Suwayde e o wiyeteɗo oɗo honno Hatib Ibnu Abi Balta'a e o wiyeteɗo Abu Lubabata Ibnu Lmundir e o wiyeteɗo Abdullahi Ibnu Ubayy Ibnu Salul ɓeɗo nayo fo kaka nder islam ɓe wonno heɓe jokkodiri nelaɗo kono tawi faljere yani e ɓeɗoɓe foppu maɓɓe joni ko sendidiranta en oɗo o falju oɗo o teri ko gollal ngal no on kidi waytata noon ɓawde o andi ko waɗi kon o andina waɗande darde misal oɗo o yi ko waɗi kon no hulɓini ka hulɓinaki no hulɓini kono ɓayri jonume wi si o tuubi mi jaɓanaymo tuubu wi e haray o moƴƴini o immi kisan kanko Julas o dari fartaɗal Julas min hawli ma samia ɓayrɗo lannaki firta mede ko arabu wowlaka ka noppi arabujo naaɗi lannaki ngol gonnu wowla ɗon wa kada yan aqidu lisanuhu min aljaza o eɓɓinde o ronkana e wawde wolde ko faala kon ثم التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال بل أتوب يا رسول الله بل أتوب يا رسول الله صدق أمير يا رسول الله وكنت من الكاذبين وأسأل الله أن يتقبل توبتي جحلت فداك يا رسول الله ملوكم ملكي دي ملوكم واي منت دي أرجي دي فو sabu nelaɗon ɓe maaki ittaqillaha haythuma kunt wa atbi' sayyi'ata alhasanata mada tafal tamsuha si moƴƴol jokkiti bonngol montay si bonngol jokkiti moƴƴol montay ɗi ɗiɗi ɗi tummodirta tamsuha wa khaliqinnasa bi khuluqin hasan o wi nelaɗo mi tuubay joni am suɓi niilan nelaɗo mi tuubani hoota ka joni am nelaɗo wallahi fay kunkum o wowli gonga mi wowli ko wowli ɗo kon komin won senɗo on wowli ko haala wowlude yeddi kadi nelaɗo mi torike yo allahu subahanahu wa taala jaɓanan tuubugu ye an on mi torike on nelaɗo tora nela yo allahu subahanahu wa taala jaɓanan mi laɓɓini o aki kadi summa ala yewtere nden gasi ɗon en yiyoɗo falju ka ka o tewi o falji de so tewi no ardata ko yaahino to

si debbo on yaari koyngal gootal ka puccu ɓeya hakkunde leyde kamɓe ɓe nanngo yam ko ɓen ɗoni suɓude wona dogay dogatama suusi suusata ɓeni Ali ibnu abi talib no ga o ɓanti junngo ɓe wi miqdad ibnul aswad ino ga o ɓanti junngo ɓenni zubayr ibnul awwam ino ga o ɓanti junngo ɓe maki talhatu bun ubaydillah ino ga o ɓanti junngo ɓe maki abu marsad il ghanawi ino ga o ɓanti junngo ɓe maki jibril yeeti kalan jooni debbo iwɗolo naane ngon goɗɗo no jonnimo leeten yente moƴƴa allahu akbar hatib no jooɗi bonabi balta ɗon jali ɓe maki goɗɗo no jonnimo leeter yo nawmo makka himo footi nokkel kaari yahe adda non mi leeter on jooni taw hewɗo e makka ɗey si o jonni on leeter on addemo taw on warumo si o jaɓaali on jonnude leeter on waremo addo leeter on ko leeter on ka yahu fof woni golle ɗe ɓe suɓi ɓeeɗon jawo ɓeeɗetti pucci mum ɗin fokkiti hiɓe yaarude fii leeter on na hewto e makka hiɓe yaarude fii hiɓe suɓa hakkunde guluuji hiɓe yaarude fii nelaaɗo no hooliiɓe hiɓe yaarude fii hiɓe gayna golle ɗen o leeter ara jooni yaari kaw tarday ɓe fokkiti kamɓe jawo ɓe yehi ɓe yehi ɓe tawi debbo no jooɗi fowti ka nelaaɗo makimo jooɗi fowti ɗon nelaaɗo no madina ndaafi mum ɓe hewti Ali ibnu abi talibin dari tun debbo on ɗenki o wi waɗɗo leeter mo jonnaɗa on minaɓa mo ka nelaaɗo debbo on wi mi jonnaka leeter pus hombo numaɗan jogui leeter min ko haaju ami anno huntugol madina gayni mi hoota woni andi bonnuɗo no ɗuuɗi haala wola hay ko landaka bonnuɗo wela metta andude so tawi ɗa mari hakki mimi gonna e fuu min goto jonnalan leeter o sattini seeɗa miqdar bnul aswad wi ali ɓayro wi o jogaki ko onno warreten ali subhanallah ta wolitu ɗum ma kudibna wala kadabna wolan ɗen on wola fenade ko nelaɗo maka nen himo jogui ko wowuɗen ko er fenako ko nelaɗo maki ko wiɗen sikkeno ɗon nelaɗo maki himo jogui ɗa mari ɗon ha joyi si imo jogui en fena naka en fena koyo waɗɗo leetere o sina ɗum mi hirsamo jooni min mi yiya leetere o gasay so maayi o tippini ngara o tippi ka pucci o haɓɓoy mu to o sorti kafa kon ar ɗum debbo wi abbomi jonnam abba kaali wi waray mo mande o waray mo surtout kadi nelaɗo maki so jonnalima warumo hatto ware ɗum haray warugol mo wonti dewal oron kay wadde ngal dewal hene onni habbomi jonnam habbomi jonnam a joni no gokka mi wirnoka ɓawa pitahun ɗa o fiita mi ittu sukuna nuyeesama daari jahiliya debbo majjuɗo mushrika wowata yiw sukundu andu angor ko janana la ilaha illallah okka mi wirnoka pitahun ɗa ta yiw sukundu andu ya ali mi adda leeter o julɓe no sanciri ni darni no jinla ɓiɓɓe julɓe no sanciri ni no jinla ko worno jolowniɗi cukali mabɓe debbo sirko on wi okkam mi wirno ka wirni ta on yiwu hoore annen sukundu ndum ha mi adda leeter o ali wo yoko o wirnoyi o sanki o yaltini leeter o o moori o ɓuumi hoore makko nen noon o ari o jonni ali leeter o on to julɓe ɓen woni ndare sirko ko wone yaha ko an o wi gorkomi julɗo tun na ɗum woni golle ɗen nan o hendi leeter o ali artirimo acci debbo ngo yehi ɓay ɓe innono si o hendi kadi acci komo yaha o yehi nelaɗo ɓe ariɓe tawi nelaɗo no towni fi tun yehi sennidir piiji ɗin o jonni nelaɗo leeter o nelaɗo maki janngu ko windi ton kon winduɗo on no jooɗi hatibun abi baltata no jooɗi ɓe wi min hatibun abi baltata ila roisai qouraysin ihdaru min amri rasul fa innahu yatajahazu li fatihi makka ɗum jannga winduɗo on no jooɗi yay fo nelaɗo no wawni wode dey siko woɓɓe immo to gatamo ka ara piigol mono wawata ara koye gatumo ha ka ɓerne mo ɓurti o taw mettiyende nden ɗo no ɓurti ka ɓurka on say fo ɓanti daari haaɓi piimo yitere umar abnul khattab majji dari ya rasulallah murni adribu unuka hagal munafiq newna nelam ɓayri mi suusta yawtude on mi hirta o hoore o ko wuyon naafigiijo nelaɗo makita wimo ɗum accu jo umar jooɗi ɓe wi hatibo ari hati bari riya hati o ina be maki malladhi hamalaka ala ma fanata ya hati ko honnum na kuma hawirtu da gundo an on min hati bi ya rasulullah nela ro maki na be hedi o wi ko mi wona wola be do kon ko fi qalbi fi samimi qalbi ka der gawuri nela ro maki yawa o wi no sedi do fu on no andi ko dum woni ga nela ro maki yawa o wi ya rasulullah ma kafartu billah mundu aslamtu go imeda riyedu de jomme ngira minati islam nela ro maki hi o wi kadi ma wushtuka mundu nasahtuka mimeda li on jamfa de gila nyande mi labani on mi jokki on nela ro maki hi o wi wa ma ahbabtu kuffara mundu ma faratuhum ya rasulullah mimeda li yidu de kafir gila nyande mi seyde mabbe iya te dina mabbe nela ro maki hi ko dum no wadanda o wi nela ro don andi min na makka mi jeya ka nela ro maki hi don andi min mi ar makka ka nela ro maki hi noddu don islam mi jabi feru don mi jokki on mi acci be ngure ange jawle ange pidi fu don joni non bidde ambe nge be ngurne fu hino e nokku ka sikko ala ka wallito to ala ka daro to ala mi yilta ta ko ton mi windiri o letter nelado sabu akugol e mabbe jungo ko be walli toro te ngure ande wana yeddugol jomi men wana jamfa gol on wana yidu gol be nelado ko mi woli do ko jomi men seedi do nelado be maki sadaqakum hatib ibn abi balta'a ko woli ko wallahi ko gonna makko jomi tippine makko aya ya ayyuhal ladhina amanu jomi me yeddi mako woli ko la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al haqqi yukhrijuna ar rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilayhim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'a as-sabil o wi mi jabi mi tuubi mi warta ta dum nelado maake gasi umar wi nelado o accen hirsa o ko nafi ide ni o hala wadde dum nelado maake kertomo ene umar a wi ay hatibu ko nafi ide nyande badirin harimo tawa kana anda nyande badirin kiki do bayri jihadi nin gasi jomi men tippino ha ka samal aduna do wi onon tawabe badirin do ben fu ila malu ma shittum faqad ghafartu lakum onon tawabe do ben fu hande bawo hande golle kala ko fala do mi ya fike on mi tikkar ta on bawo hande be maki umar hatibu harno don tun do bonna nali mu bayo faldu ya ikhwan non la bi de faldu de tawi do na gotu arden ka abdullah ibn ubay ibn sarur huwa mutaammid tayi tato falji be yilti ka abdullah ibn ubay ibn sarur bayri be fokkiti yagol jihadi kambe ne laado gari ha e changol be weeri neddo goto arabu yankejo e mo madina habiti ndiya arabu yankejo pimo madina on o yehi wulliti ka abdullah ibn ubay o wi naari ko wadi mi o wi mi yetino on be jokkube muhammad e wawbe mabbe fofi be boni kuri kulle ko ta fay dum do wa tawol de sifa dum o kali ni ha burti o wi be non be sen hoti madina tan okkor ka jokku do nelado hande kadi humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu o wi dum o wati kadi don yaquluna la in raja'na ila al madinati la yukhrijanna al a'azzu minha al adall tay zayd ibn al arqam ibn abi al arqam fay kun jogi kun duubi jeedi di jeetati kadi no jodi don o nani dum o wi ya abdallah wallahi innaka la munafiq la ukhbiranna rasulallah ma qult an ko ala fi gido ko ne la be ya ta ko jaatu be mi yeeto to be abdullah ibn ubay ibn salul ya wawla zayd ibn al arqam ari wawla ni nela abdullah woni hunde kare hunde kare be awsu dem fo moobi wi abdullah no suusu wolde du nelaado fay kon ko wi mi nani dum